Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til en ny uge i Finans her mandag morgen over på en weekend, der har været alt andet end rolig, hvis man altså kigger ud i den store verden. Ja, der ruller finanserne altså igen. Vi tjekker, hvor de ruller hen her den næste times tid. Velkommen til dagens panel. Lars Svendsen, økonom og chefanalytiker hos Svendsen og Tudborg. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Og dagens special guest, Johannes Møller, portføljeforvalter hos MW Compounders. Velkommen til dig også. Godmorgen, Bolle. Ja, vi skal også have råvarestrateg Ole Hansen med fra Saxo Bank lidt senere, fordi det handler altså rigtig meget om olie her til morgen. Desværre er det en ny situation, som verden står i med terror i Israel, og således altså også nu mere krig, som vi skal være vidne til. Og det var jo selvfølgelig, altså det ved I selvfølgelig alle sammen godt derude, men lad mig bare lige samle op. Hamas, den militante palæstinensiske oprørsgruppe, der angreb den israelske stat fra Gazastriben i det, der allerede er blevet døbt som Israels 9-11. Og Uffe Tavdal, Berlingskes korrespondent i Tyskland, skrev: "Det var lørdagen, der ændrede alt, og ja, det føles faktisk lige præcis sådan, fordi vi havde nok vendt os til, at der muligvis aldrig blev 100% fred i Mellemøsten, men altså sådan nogenlunde fredeligt dog trods alt." Lars Svendsen, ja. Lad os se på situationen. Ja. En umiddelbar reaktion for dig. Hvad tænker du, hvad sker der? Hvad siger du på markedet, eller hvad jeg mener? Men, nej, men hvad, med, hvad du mener. Nå ja, men du tager markedet først, så vil sige, okay. At den er faktisk lidt op, marginalt op i Danmark, og så i Norge får jo et løft på olieaktierne, ikke? Altså, Equinor, det er jo trods alt en stor banan. Han er op med 3% cirka. Så altså, olieprisen er jo op med $4-5. Vi er jo glade for, at den nåede at falde sidste uge. Der faldt den jo $5-7 lige pludselig ud af den blå luft, ikke? Og så var det lange forklaringer om, at det var faldende forbrug og sådan noget. Ja, det har jo været længe, ikke? Men altså, det er jo ikke noget, der sker over en uge. Men der kom sådan en baglæng, og det kunne vi jo være glade for. Nu er der jo så blevet plads til, at olieprisen kan stige igen. Og det har den så gjort, ikke? Så nu ligger vi her på sådan $87 for en tynd olie, hvis nogen har lyst til at købe sådan noget. Og det er det. Og så kommer, vil jeg så sige på min lille stol, at det ser ud til, at nu har folk også fundet ud af, at tankskib er en god ting at have, hvis der er brug for olie, eller også brug for tankskib, ikke? Og så de stiger lidt. Herhjemme er det jo kun Torm og Norden, vi har. Men altså, det er frontfidusen stiger også op i Norge, men Frontline. Mm. Det er så ligesom, hvad der sker. Så det er sådan set ikke, altså hvis du troede, at det blev sådan børspanik og alt muligt og sådan noget, det er det ikke. Men jeg skal lige også huske, det der nede, det kan godt være, at det var en overraskelse og alt det der. Men det er jo altså en begrænset konflikt, og selvom de er nået op og slår 600 mennesker i eller der er 100, der er forsvundet. Nej, det kan ikke gøre det mere, Lars Svendsen. Hvad for noget? Det kan ikke gøre det mere. Men det er jo, altså, husk, at krig er krig. Altså, ja, men det er en meget begrænset størrelse. Men det, som det handler om for os her i Millionærklubben, det er vel også, at det står på skuldrene af et i forvejen relativt nervøst aktiemarked. Så når der sker den slags usikkerhed derude, og at der begynder at være debatter om, hvorvidt at det bliver til en Iran-USA-krig, så er der vel folk, som trækker følehunde til sig? Ja, det kan jo godt være, der er. Så kan de jo så underholde sig ved at købe flere amerikanske IT-aktier, fordi det er jo sådan en artificial world, hvor man kan grave sig ind navlepilleri, ikke? Så kan de sidde og sige, at der sker der nok ikke noget ved Microsoft ved det, men det ved vi jo så ikke, men altså, det er jo der, at oppustningen på aktiemarkedet er. Men det er da rigtigt, at det, men jeg tror nok lige, at man skal huske lidt, at hvis der kommer til at ske noget nu, så bliver det jo mere, at Israel vil måske kunne finde på at lange Iran noget, fordi de jo leverer våben til Hamas og Hezbollah. Det er jo det, man kalder for en hvad hedder, stedfortræder krig. Mm. Det er jo det begreb, der i virkeligheden har været gældende for det, ikke? Ja. Og hvem er bagmænd, sponsor, hvem bakker hvem op? Og det vil, skal vi lige huske en lille vinkel på det der, det er jo, at Iran leverer jo droner til Rusland, som hælder dem ned i hovedet på Ukraine, hvor USA og Vesten jo støtter Ukraine mod Rusland. Og hvis nu er det igen med, at israelerne sender nogle af deres langrækkende, selv nærmest små fly, jo, som kan fiste over og smadre deres dronefabrikker, så ville det jo nok være til lidt gavn for det amerikanske synspunkt. Det er jo nok den måde, du skal se det på. Johannes Møller, ja, ja. Den her slags usikkerhed er vel sådan set gift for aktiemarkedet generelt set? Altså når det tingene bliver sådan mere bløde derude, så bliver det svært for os at vide, hvordan vi skal navigere igennem den her slags situationer. Hvad tænker du om vejen frem for aktiemarkedet her? Jamen det er klart, det giver lidt risikopræmie på alle risikoaktiver, og det store spøgelse her, det er jo, hvad der sker med olieprisen, og netop som Lav siger, hvis der kommer en situation, hvor Iran på en eller anden måde bliver involveret. Nu kan jeg ikke lige min historiebøger sådan helt præcis, men så vidt jeg husker, var det jo noget med, at de der oliekriser, vi havde i 70'erne, de var jo også på en eller anden måde bundet op til nogle krige nede i Mellemøsten. Ja, så det er jo ligesom det, der er den der store bagvedliggende historie, og det, som man selvfølgelig kan være lidt nervøs for, at hvis der sker noget dernede, Saudi-Arabien måske også kommer i spil, jamen der kan der jo godt ske en stor stigning i olieprisen. Ja, altså dengang for 50 år siden, Yom Kippur-krigen, ja, der steg olieprisen, altså med de olieembargo, der blev indført, og den slags, steg olieprisen altså op til, jeg tror det var noget med 4 gange eller et eller andet, så det er ret voldsomt stigende. Ja, fra 4 til 14, og så senere, da balladen kom i Iran i 78, med Ayatollah Khomeini, det der, så røg den jo fra 14 til 38. Ja. Og i virkeligheden var det interessant, nemlig det. Der var meget interessant pointe om det også, det er, at det satte jo noget skub i inflationen her, det der, i 70'erne, men pointen var, at hvad er værst for et samfund at gå fra 4 til 14, eller fra 14 til 38? Procentuelt var det første jo det værste. Det var også helt forfærdeligt på tankskibene, men det andet var jo det, der i økonomisk forstand vejede allertungest. Og det er sådan et godt eksempel på, at man skal passe på med procentregning og absolut tal. Mm-hmm. Og procentregning, derude brugte vi jo ikke under coronaen, vel? Der glemte vi, at der var noget, der hed procentregning. Men der sad man bare og fortalte, lad os lige blive med skrig, der var 5 dødsfald, ikke? Men hvad hedder det? Nå jo, men det var, at det var sådan set det sidste, der var det store økonomiske problem. Det første var et chok, og alt det der, vi måtte ikke køre om søndagen og alt det der. Men det andet var økonomisk set værst. Okay. Og det gav jo også det der hug op i inflation, og så brup, kom vi ned i 80'erne, og så kom Reagan og alt det der. Så men vi er jo altså selvfølgelig et andet sted, trods alt lige nu, og der er vel ingen, der forventer, at olieprisen skal stige 4 gange, trods alt, Lav Svendsen. Men hvad tænker du, hvor højt kan den komme op på den her uro ned i Mellemøsten? Ja, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke flytter meget på olieprisen, hvis vi er helt ærlige, men... Men det er jo klart, det er jo den parameter, der er at fare rundt efter. Men nej, jeg tror faktisk ikke, det kommer til at betyde så meget. Og jeg mener, at vi lever også i en medieverden. Og hvis der er et regnvejr i Norge, så går de her medierne amok over. Det er der global opvarmning i hemsedagen. Den er du jo en del af, Lav Svendsen. Hvad? Den er du jo en del af, den medieverden. Jo, det kan godt være. Men min opgave er jo at afveje de ting, vi får. Og det kræver altså roligt sind, og ikke, at man flyver afsted og siger, nu er det helt forfærdeligt, nu bliver hele Mellemøsten en krigszone af det her. Det gør det ikke. Jeg tror helt ærligt, at også på olieprisen, at den selvfølgelig peger pilen op af, det gjorde den i forvejen, men så lige vores ved det bump, vi havde forleden dag, og så talte vi alle om, nu skulle den ned. Ikke? Altså, det er jo det der med, at når den går op, så går den op, og den ned, går den ned. Altså, hør nu efter, der er jo ligesom nogle selvbalancerende ting i økonomien, og det kommer også her. Så jeg regner med, at olien skal koste mellem 90 og 100. Ja. Det er også et trade, der er til at lære at leve med. Svendsen, ja, safe haven, er andre safe haven, som kunne finde på at bevæge sig her i løbet af sådan en krise, som vi måske så ikke kan kalde en krise, men ballade i Mellemøsten. Jo, det er det. Guld, dollar, amerikansk statsgæld, er der noget, du sådan holder øje med? Ja, det er jo klart, at dollaren er også en parameter, som måske ikke, den er allerede stærk i forvejen, så den vil normalt blive styrket, ikke? Men det har den så ikke gjort lige, så vidt jeg kan se, forløbig, men i første omgang, men ja, den vil få lidt medlem. Men lige med guldet, ja, det er jo, jeg ville jo synes, at godt have, at guldet skulle stige, men jeg har en lille smule. Og så har jeg også nu, jeg har selv 4-5 andre, men jeg lavede min første bet på det i marts måned, og det har jeg tabt 10-15% på, så kan det jo stige først, inden det begynder at give et afkast. Men ja, det er jo den ultimative safe haven, men altså, jeg tror, altså, vi skal lige prøve også at sætte det her i perspektiv. Det er en begrænset konflikt. Det kan godt være, at vi alle sammen bliver forskrækket og ser alt sådan noget og helt forfærdeligt, og det er det. Men det er altså begrænset dimension, og det bliver det der også, fordi der er ikke nogen, når alt det der, når de råber og skriger og vifter med flaget, der er ingen, der har lyst til at involvere sig med at støtte Hamas, halløj. Altså, du får jo ikke hverken Egypten som, og Jordan har jo fred med Israel. Der er jo ikke nogen af dem, der vil intervenere på det. Hvem skulle det så gøre? Skulle Iran sende noget over? Nej. De har ikke en skid at slå med. De ser bare råre. Og det er altid godt, når du driver med, uden specielt lige huske, have fjender. I al politik handler om at fjender, for ellers har du ikke nogen, der gider støtte dig. Men og jo længere væk din fjende er, jo bedre er det for dig, fordi så er det en teoretisk fjende. Der, hvor de største bevægelser altså er her til morgen i forbindelse med det, der sker nede i Mellemøsten, det er altså på olielandet. Og nu har vi fået Ole Hansen med på telefonen, Saxo Bank chefstrateg på råvaresiden. Ole, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Tak skal du have. Start lige med at give os en stemningsrapport for de globale oliemarkeder. Hvad sker der egentlig derude, Ole? Jamen, der sker jo det selvfølgelig, som man nok kunne forvente, at vi åbnede 4-5% højere her i nat, oven på weekendens nyheder. Det, der så skal lige tages betragtning der, er også, at vi faktisk i de sidste uges tid eller to har set et faktisk pænt tilbagefald i priserne. Vi var jo tæt på at ramme $100 her, tønden på Nordsjøolien her for et par uger siden, og i fredags lukkede vi ned omkring 83. Så vi ligger i øjeblik 87, så det er ikke noget, der på nuværende tidspunkt har sat den helt store bevægelse i gang, og som jeg også nævnte før, det er jo ikke fordi, det er frygten for en eskalering i selve nærområdet omkring Israel, men det der gør markedet voldsomt nervøs, det er selvfølgelig de her rapporter fra blandt andet fra Wall Street Journal her over weekenden, at Iran har haft en stor fed finger med i det her, i været med til planlægningen, og det er så spørgsmålet, hvad reaktionen kan blive på det. Så altså, hvis Israel betragter det her som deres 9-11, så kan vi jo huske, hvad der skete, hvad USA gjorde efterfølgende i Afghanistan og andre steder. Og det betyder selvfølgelig, at risikoen for, at det her kan eskalere med fokus på Iran, som jo har været en af de få OPEC-producerende lande i år, som rent faktisk har øget produktionen, simpelthen fordi sanktionerne, som har været i gang i flere år, de er blevet ignoreret lidt, fordi der var en større fjende nordpå op i Moskva, som gjorde, at der var behov for den olie, der kunne komme ud i markedet. Det kan godt være, at den fokus, den vender lidt rundt nu. Så vi er i en situation lige nu, hvor de globale markeders olieleverancer er meget stramme. Saudi-Arabien, især Rusland, har sænket produktionen de seneste måneder, og det har de indikeret, at de bliver ved med indtil årets afslutning. Og det gør altså, at markedet er lidt... markedet er ikke lige helt klar til hvis det skulle føre til en reaktion i produktionen og eksporten fra Iran, så er markedet ikke klar til at stå det i møde, så det kan sende prisen meget højere, men på nuværende tidspunkt en forholdsvis beskeden reaktion. Men Ole, ja, nu er du selv inde på selvfølgelig Irans rolle i det her, eventuelle rolle, lad mig sige det på den måde, for vi ved jo sådan, så det ikke helt præcis, hvad der sker. Det kan godt være, at Wall Street Journal har været ude og skrive noget. USA, de sender også hangarskibe i retning af Israel og støtter ellers sådan med en eller anden form for militær opbakning på et eller andet niveau. Altså, hvor er dine øjne rettet hen her det næste stykke tid? Hvad er det, du særligt vil lægge mærke til for at blive klogere på, om det udvikler sig? Altså på råvaresiden og på priser generelt, så vil jeg holde øje med Suezkanalen, fordi den ligger jo ganske tæt på de her begivenheder, og det kan godt være, at der er flere skibe, der bliver sendt syd om Afrika i stedet for gennem Suez. Det kan betyde nogle forlængede transporttider, nogle højere priser, som jo vi ultimativt kan ende med at betale som forbruger. Men ellers så er det energisituationen helt klart, og dermed også, hvordan Israel reagerer over for Iran i de kommende dage og uger. Det er klart et pres på den israelske regering for at gøre et eller andet, og det er så spørgsmålet, hvad den reaktion kommer til at udmønte sig i. Så det er det, der absolut vil være den helt klare fokus. Og ellers, før det var vi jo sådan set lige ved at se lidt faldende priser, simpelthen i forventning om, at vi har en økonomisk afmatning i gang, som kan sænke efterspørgselen ind i 24, og dermed være med til at hjælpe balancere markedet noget. Men det kan jo så godt på kort sigt i hvert fald blive den fokus kan godt på kort sigt ændre sig her. Og så er der selvfølgelig også, som jeg også lige nævnte, lidt sikkerhavn aktivitet i guldmarkedet, men den har været under pres på det seneste, fordi renterne er steget så voldsomt i USA, fordi dollaren er blevet styrket, og det gør, at markedet faktisk var helt fanget på det helt forkerte ben med den her nyhed over weekenden. Så det er det, der i første omgang har sendt guldprisen op. Ikke særlig meget, under 1% i øjeblikket. Okay, så der sker ikke så meget over de råvarer. Er det altså andre steder, Ole, at du ser nogle sådan voldsomme bevægelser her til morgen, udover altså olieprisen, der også stiger temmelig meget? Ikke på nuværende tidspunkt. Jeg tror, der er en meget afventende stemning i markedet, kan man sige. Og det der selvfølgelig også vil være fokus på, det er jo de store geopolitiske strømninger, fordi hvis fokus den bliver ændret fra Iran til væk fra Rusland, jamen så hvad betyder det for europæiske og amerikanske sanktioner mod russisk eksport af olie og gas eller olie og benzin og diesel osv. Så der er nogle store globale begivenheder, som kan gå hen og hen få en betydning her, men vi ser generelt energiprisen op, og også gasprisen i Europa handler op med 6%, den er tilbage til 40 euros, så der er selvfølgelig nogle leverancebekymringer her i de kommende dage. Men Ole, når vi er i sådan en situation, nu bliver jeg bare så nysgerrig på dynamikken i sådan et marked her, hvor usikkerheden er så stor. Altså, risikerer man også, at markedsdeltagere simpelthen nærmest bliver lammet, fordi de har ikke rigtig nogen idé om, hvad der kommer til at ske? Ikke lammet på forstået på en måde, at vi kan se en meget stor, at usikkerheden kan selvfølgelig føre til, at vi ser nogle store prissvingninger, uden at det rent faktisk udmønter sig i en decideret bevægelse, og det er jo den volatilitet i markedet, som mange ikke bryder sig om, og som gør det besværligt at manøvrere rundt i de her markeder, ligesom at lave nogle prognoser for, hvad der skal ske i de kommende måneder, og det gør, når den usikkerhed er høj, jamen, så tager man sig betalt for at prise de her tønder, og det alt andet lige udmønter sig i lidt højere priser, så indtil videre har det slet ikke været noget på linje med hvad jeg oplevede, da jeg sad i London som handler på 9/11. Det var selvfølgelig en helt anden markedsreaktion, hvor markedet nærmest lukkede ned i flere dage og så videre. Så det er ikke det vi oplever her, men det skal det heller ikke være. Mm. Men vi skal selvfølgelig være lidt bekymret for hvordan den videre udvikling den kommer til at foregå herfra. Ja. Ole Hansen, jeg ved at du har en vanvittig travl formiddag. Du skal tale med et hav af medier og sikkert også en masse kunder, så vi slipper dig der, men tusind tak fordi vi lige måtte låne dig her i Millionærklubben. Ja, det var så lidt. Tak skal du have. Ja, således altså Ole Hansen, der er chefstrateg ude i Saxo Bank på råvaremarkederne. Lad os vende tilbage til de aktuelle børsmarkeder her. Vi er kommet i, så vidt jeg kan se, Lars Hansen, vi er lige vendt rundt og kommet i rødt her. Handler rundt nullet. En af de aktuelle nyheder derude her til morgen, det er, at Anders Dam, han stopper i Jyske Bank. Nu er der endelig sat en... endelig, det er jo ikke, fordi jeg gerne vil af med ham, men der er sat en dato på. Vi har vist i lang tid, at han skulle træde tilbage, men nu er der altså sat dato på, hvornår at Lars Stensgaard Mørk han får lov til at tage over. Det var jo altså Lars Stensgaard Mørk, der tidligere ikke kunne blive erklæret fit and proper. Det er han så blevet nu, og han tager sig over i slutningen af oktober. Svendsen, ja. Betyder det noget for aktiekursen? Ja, i dag, eller hvad tænker du på? Ja, nu, i nu, dag. Ja, det mener jeg ikke. Den ligger jo stort set, han falder 1,1%, men det skal man jo ikke bebrejde ham. At den gør det jo nok, skal vi ikke lige have lidt tilfældigt udsving. Men jamen, det har jo været kendt et stykke tid, at Dam, han har jo været der ligesom tiden ud, ikke? Han er født 56 faktisk på en interessant dag, nemlig den 29. februar. Men Men han har jo gjort det godt i den tid, han var der, og det bedste, han sådan set har ligesom stået for organisk udvikling, kunne man kalde det for ham. Så har de jo lavet nogle gode tilkøb, ikke? Og han fik jo, og det var der jo andre, der ikke så, det gjorde han frem på de andre. Han købte jo BRF. Han fik det foræret, og så måtte de jo også putte nogle penge i det, skal vi huske. Jeg tror, det var 3 milliarder faktisk. Det sagde man aldrig så højt, fordi de var noget på RØVN. Men, hvad hedder det? Og det har jo givet godt afkast, og på den måde har han jo især udviklet foretagende, og så har han ligesom stået på sin egen ting. Og så har han jo haft det held, at de andre er... Danske Bank har jo været igennem nogle mange dårlige år, og det har ligesom passet lidt sig selv, og sagt, at vi har det, vi har, og det er det, og vi vil hellere være en nordisk bank. Nu er det sidste, de har gjort, er jo, jeg ved ikke, hvor langt de er nået med at ekspandere op i Norge. De skal jo overtage Danske Banks private afdeling og sådan noget i Norge. Men Nordea har sådan set været lidt, altså du vil sige, de fik jo fred op fra, ikke? Og så er der jo Nykredit, som er en sådan lidt mærkelig fyr, som er den største kreditgiver i Danmark, totalt set, og han har jo også sådan kørt lidt bla bla, fordi de er jo mere rigtigt i en bank, og hvor meget bank, de vil ligesom ikke rigtig fyre op under banken. Altså, det er der mange, der har sagt, skulle de ikke fusionere med nogen, og Spar Nord har været inde i billedet, og hvad ved jeg, men er der nogen, der siger, vi ved jo ikke, hvad der ikke er sket, vel? Men der er ligesom Nykredit har også passet selv. På den måde har de jo haft plads til at stige op, og dermed i dag står de jo som egentlig i dansk bankvæsen er det jo, hvis vi siger, at Danske Bank stadigvæk er borglarm, så det kan man diskutere, men det er den jo nok, så er det jo sådan til Nykredit og Jyske Bank, og så passer de to store bare nærmest sig selv. Og sådan, vi ligger på de der markedsind, de har, og det er jo så en 27% eller andet til nærmest til begge to. Altså, så, jeg vil godt tillade mig at bryde ind og sige, at nu tager jeg lige aktionærhatten på, så synes jeg ikke helt, jeg kan tilslutte mig udsagnet om, at Anders Dam har gjort det meget godt. Jeg synes, der har været et lidt sølle afkast til aktionærerne i den tid, han har været direktør, og jeg synes, der har været lidt for lidt fokus på aktionærerne og lidt for meget fokus på de andre interessenter, altså medarbejderne og kunderne. Jeg synes godt, at han kunne have gået lidt mere til stålet. Og har vi en oversigt over, hvor meget afkast han har skabt? Hvornår kom han til? Jeg ved godt, at det... Nej, det har vi ikke rigtigt, men altså faktisk så er kursen ikke, den er nærmest ikke steget siden før finanskrisen. Der ved jeg godt, at bankaktier var meget høje. Men det har ikke været sådan nogen fest at være aktionær i Jyske Bank, hvis man sammenligner, hvad man ellers kunne have fået på aktiemarkedet. Og det er jo et helt andet indtryk, man så får af Jyske Bank, når du taler sådan der, Johannes, end det indtryk, vi fik fra Johannes, eller Slodervold, fra Jens Løgstrup, der var på besøg i studiet. Jens Løgstrup, som jeg altså mener, at man sagtens kan have op mod 30% af danske bankaktier i sin portefølje, hvis man er helt almindelig, eller helt almindelig privat investor. Det er alligevel en rimelig stor del, Johannes. Hvordan ligger det i din mave? Ja, det vil jeg aldrig nogensinde gøre på 30% i en så snæver forretningsmodel. Det vil jeg synes var for høj risiko. Og jeg synes også, at og jeg vil bestemt ikke gøre det i danske banker. Vi prøver at være langsigtede aktionærer og se på, hvem er det, der er på en god langsigtet rejse. Og det synes jeg, der er meget få af de danske banker, der er med aktionærkasketten på. Altså, der er jo faktisk kun Ringkøben Landbrug Bank, som har formået at skaffe et hederligt afkast til aktionærerne over 5, 10, 20 år. Som i øvrigt også opjusterer i dag en aktie, som I har haft i jeres portefølje, men som ikke længere ligger der. Johannes, hvorfor skulle Ringkøbing Landbrug Bank smides ud hos jer? Altså, vi solgte den sidste år. Det var 2 årsager. En, det var sådan set, at den var ret tæt på vores vurdering af fair value, og så på det andet var også sidste år, der havde vi lidt et ønske om at få nogle lidt flere defensive aktier ind og få reduceret vores cykliske andel af porteføljen. Og da Ringkøbing Landbrug Bank også er en af de cykliske aktier, samtidig med den, der ikke var så meget upside, så valgte vi at sælge den sidste år. Mm. Der er faktisk en sjov historie, lige måtte afbryde dig derhen, eller dreje den, fordi da finanskrisen kom i 2008, der havde bankerne jo haft år, hvor de havde tjent sindssygt mange penge, og finanssektoren var ind. Dengang mener jeg, i Stoxx 50-indekset, som jeg godt kan lide, der udgjorde banksektoren 25%. Og så kom finanskrisen, og så blev de jo bumpet sønder dem sammen, ikke? Og det er jo virkelig så det vil noget. Jeg tror, de er nået ned på under 8% i vægt. Og så er de vel kravlet en smule opad igen. Men dengang var de faktisk deroppe. Og det var jo et blodbad af rang, hvor de der aktier, som var blevet anset som værende stødt vækst og alt muligt, og pænt afkast, og alt var godt, at det var bare løgn. Ikke? Og det skal man også lige huske. Og jeg forstod heller ikke det med de 30%. Jeg hørte den første ved efterspillet med han. Jeg tror måske mere af Løgstrup, som jeg værdsætter meget. Ligesom gå ud for, hvordan hans egen portefølje ser ud, og ikke så meget for, hvordan man bør. Jeg vil aldrig gå over 10%. Jeg ejer Løgstrup, jo ikke så meget som en bank i dag. Som ejer 0,5% af Jyske Bank, så vidt jeg husker. Putte jo meget fedt, så meget det der. Men, okay. Er ikke en bank i dag. Nej, men du har aldrig været særlig sådan fan af bankaktier, Lars Svendsen. Du har altid kaldt det en black box, og så kan det godt være, at de nogle gange har handlet ned i et niveau, hvor de siger, nu er det simpelthen for billigt. Men jeg havde jo, jeg har haft det der løft. Jeg har haft Jyske Bank fra kurs 200 til kurs 400 og til 430, tror jeg, så jeg forlod de sidste. Det var da glimrende. Mm. Det lortet blev fordoblet, men det var en periode, dengang var der ingen, der ville eje det der. Mm. Og den hakkede ned af op til flere gange, jeg var oppe, og så røg jeg, bum, så startede vi tilbage igen. Men Johannes, vi står jo altså i en situation, hvor det ser ud som, at renterne de skal være højere i længere tid, end vi måske regnede med for bare et års tid siden. Er det ikke god forretning for bankerne? Kan vi ikke se ind i sådan nogle gyldne tider for dem de næste par år? Altså, de bliver da klart bedre for europæiske banker, end de har været historiske. Vi har heller ikke noget mod banker som sådan. Vi har 2 amerikanske banker i vores portefølje. Vi kan bare bedre lide de amerikanske banker, fordi selskaberne som sådan egentlig har mere fokus på at skabe værdi til aktionærerne. Og så opererer de også i et miljø, hvor der ikke er lige så hård regulering. Altså, et af problemerne i Europa har været, at myndighederne har stillet alt for hårde krav til bankerne med, hvor meget kapital de skal holde. Altså, de skal simpelthen holde så meget kapital, at det er en dårlig forretning at være aktionær. Tit så læser man også i medierne om, hvor mange milliarder bankerne de tjener. Men når man ser på, hvor mange milliarder de binder i forretninger, altså hvor meget egenkapital har de, så er det jo faktisk ret lave forretninger, de har stadigvæk. Så Løgstrup sagde 30% banker i porteføljen. Siger du 0%, hvis de kigger på de danske banker? Vi har 0% i de danske banker, men vi har omkring 10% i de der 2 amerikanske banker tilsammen. Ja, hvor mange procent vil du have i din portefølje? Jamen, jeg har jo 0, men hvad hedder det? Jamen, jeg vil sige, at der er ingen... Altså, Det må være på, hvor langsigtet du er. Fordi hvis du er meget langsigtet, hvis jeg køber noget, og så forlader jeg det hele og sætter mig ned på en ø og kigger på det om 5 år eller 10 år, så skal du have noget lån til det der. Men du skal jo altså kun have aktien i de perioder, hvor der sker i positiv udvikling for den sektor. Det er jo også det, du brokker dig over lidt med Jyske Banks periode. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Altså, man skal jo have, hvor det overperformer. Man skal jo ikke have, hvor det bare er der. Mm. Så køb der jo af, så kan du alt muligt andet. Så køb Ørsted eller noget andet. Det er jo noget, der er nede i hullet. Så der. Det er jo også sådan en, der bare er der. Men, det kan måske være en meget god idé for private investorer, trods alt, at have nogle aktier, der, som du kalder, bare er der. Altså nogen, der kører lidt langsomt. Der kommer ikke til at ske det helt store, men altså på lidt lang sigt, måske 5 eller 10 år, nævner du her, der er det sådan et godt fundament for en solid portfølje. Jo, det er jo også det, man kan kalde for infrastrukturaktie, men det gælder jo, det er jo også en trykaktie, ikke? Altså, det er jo også sådan noget, det er jo sådan noget, der bare er der. Falk er der også altid, men det er sådan, at man bare siger, er der noget specielt ekstra upside i det, og det er der ikke. Mm. Og i øvrigt er der lige inden, det er noget, vi slet ikke har talt om her de sidste uge, nu er der en, i hvert fald delvis, rekonstruktion af en bank, nemlig Metro Holding over England, som til sydenværende er en bank, der har 22 milliarder pund i aktiver. Det er jo ikke nogen formue, jo, men han har lige måttet bede om, efter myndighederne har været efter dem. De siger sig selv, de henvendte sig først, det ved jeg jo ikke. Men de har måttet få tilført, der står 925 millioner pund. Det er altså 7,5 milliarder kroner, fordi den er ikke helt god. Og det er sådan en, synes, jeg kender den jo ikke. Jeg har aldrig hørt om relativ ny bank, så vidt jeg ved. Ja, den er fra 2010, men det er jo lidt det der syndrom, som måske ligner det lidt, det ved jeg ikke. Det er derfor Amerika, med alle de der nye banker, som har svært ved, altså der skal jo noget til at vælte Nordea på røven, ikke? Jo. De har været der i 150 år eller 200 år næsten, men det andet der er jo også nogle nye bygger, og der var det jo det sjove med ham der, de der to, der røg i USA, eller var det tre, der sagde ham derovre jo en eller anden fra Finanstilsynet, der sagde, det interessante nu, det er, at i gamle dage var det en uge at tømme bank for indlån. Nu kan de gøre det på 2 dage, fordi det er homebanking, du. Så tror jeg det på knappen og siger, jeg vil gerne have alle mine indlån, hvis jeg over en dansk bank eller et eller andet sted. Fordi det tager 2 dage, før jeg tog det over en uge eller 14 dage. Mm, det er nye tider. Ja, det er det. Johannes, lad lige smide den over til dig. Altså, den bankballade, vi så tidligere på året i USA, fik det jer til at skælve en lille bitte smule i forhold til de amerikanske banker, som I har liggende i porteføljen. Og ja, nu sker der så åbenbart også ting og sager i Storbritannien. Nej, det synes jeg ikke. Der rystede vi ikke så meget på hånden. Altså, vi havde selvfølgelig dialog med de to banker, vi var aktionærer i, for at være sikre på, at der ikke var runs, og de havde styr på tingene. Og vi brugte faktisk anledningen til at købe lidt op, fordi vi synes, at krisen var ret overgjort, og vi var sådan set rimelig komfortable med, at den kunne blive indkapslet til de der banker, der var ret hurtigt vise, at de var i problemer. Mm. Er det gået godt med dem så siden da? Altså, det gik rigtig fint i starten, og nu har de så tabt noget terræn igen her. Jeg tror mest, at det har handlet om, at renterne er begyndt at stige igen, så de kommer til at få noget slag på deres obligationsbeholdning her igen, når de rapporterer 3. kvartal i næste uge og den her uge, de store amerikanske banker. Og man kan jo gå ind og se jeres portefølje, hvis man går ind på hjemmesiden MW Compounders. Jeg kan ikke huske, hvad det er for nogle amerikanske banker, I har liggende, Johannes. Kan du ikke lige fortælle os det? Jo, altså vi har, jeg tror, den fjerde eller femte største bank i USA, den hedder US Bancorp, og så har vi en ret lille bank, der hedder Bank 7, som vi sådan synes er USA's svar på Ringkøben Landbrug Bank. Okay. Og en lille bank med god lønsomhed og pæne vækstudsigter. Og har I stadigvæk også en bank i Østeuropa? Altså, vi havde den, der hedder Bank of Georgia, altså Georgien, et af de to store banker, der er i Georgien. Men den steg rigtig meget, den tredoblede faktisk, efter at krigen startede dernede i Ukraine, fordi det viste sig, at det nød Georgien rigtig godt af. Så den valgte vi at sælge her tidligere på året. Mm. Take your money and run. Det var en god idé. Nok om bankaktierne, kigger vi lidt frem mod regnskabssæsonen. Ja, for 4 gange om året, der lukker aktieselskaberne os altså indenfor. Det er regnskabssæsonen, den starter i denne uge, og vi er klar til at dissekere tal og bogstaver ned i mindste detaljer, til vi lige ved og næsten når kvalmegrænsen. For helt ærligt er det ikke lidt meget fokus, der bliver lagt, også af Millionærklubben, på den slags kvartalsvise temperaturmålinger. Johannes, hvad siger du? Sidder I og kigger ned i alle detaljer på den slags regnskaber, der kommer ud, altså 4 gange om året? Altså, vi bruger ret meget tid på kvartalsregnskaberne, men det er måske også bare sådan lidt en arbejdsgang-ting, at der kommer der ligesom nye regnskaber, som vi lægger ind i vores modeller, og vi lytter ind på de der conference calls og læser, hvad analytikerne de skriver, så det er måske mest bare, fordi der også kommer en masse nyheder omkring selskaberne på det tidspunkt. Det er sjældent, det sådan for os til at ændre markant på vores syn på aktierne. Men jeg vil da sige, at den her regnskabssæson, det er der sådan en, hvor man lige tænker, kan vide, om der lige kommer en enkelt vejsidebombe eller to i porteføljen. Fordi, hvorfor? Ja, Jamen, fordi at det er jo sådan lidt usikkert derude med makroøkonomien, og der er jo forskellige de her nøgletal, man sidder og kigger på, som viser for eksempel industrien og sådan noget, har det ret hårdt. Og det, der kan jo bare nogle gange dukke et eller andet op i porteføljen, som man ikke lige helt havde forventet eller helt gennemskuet, at så er der måske en kundes kunde, der er gået konkurs, eller der er en eller anden lagerforskydning, eller der sker et eller andet, som lige rammer nogle af de selskaber, der er mest, kan være mest udsatte. Mm. Altså sådan 3 måneder kan altså ændre fuldstændig synet på et selskab, siger du? Nej, det synes jeg ikke, at det kan, men det kan mere bare, du ved, nogle gange kan der komme sådan et eller andet regnskab, som bare er dårligere, end man havde ventet. Og når der er 25 aktier i porteføljen, så kan der altså godt være en eller to, der kommer med et trist regnskab. Og der tror jeg, at sandsynligheden er lidt højere i den her regnskabssæson, end den plejer at være. Fordi makro, altså fordi konjunkturudsigterne er lidt, hvad hedder det, svære i øjeblikket. Så er du på forhånd særligt nervøs for nogle aktier i porteføljen, eller er dem alle sammen, det kan risikere, at ja, der kommer vejsidebomber, som du siger? Nej, altså det er klart, dem, som er mest sådan konjunkturudsatte, det er der nogle af dem, vi er nervøs for. Altså nogle af de der, eller ikke nervøs, men det er der, hvor der kan komme nogle ting. Altså for eksempel de der 2 amerikanske banker, jamen der kan jo godt komme et eller andet kredittab. Der har jo været stigende konkurser i USA. Mm-hmm. Det kan være nogle af dem, som jeg lige kan komme på her på stående fod. Vi har også nogle forbrugsselskaber. Vi har Adidas og Puma i porteføljen. Det kan også være sådan, der var rygter om sidste uge, at Puma kunne komme med en profit warning. Så det er sådan nogle af de ting, vi går lige og kigger ind i. Ja, kunne høre Puma, hvad med den? Er det værd at samle om? Ja, vi er jo meget begejstrede for selskabet og for aktien, men indtil videre har den ikke sådan virket rigtig godt for os. Nej. Men nu taler du om mulige profit warnings. Altså, er det ikke det, som vi som investorer burde kunne læne os op af, at hvis der sker et eller andet vanvittigt, hvis en af jeres banker lige pludselig får et gigantisk stort kredittab, så skal de jo gå ud og profit warn, så vi ved det med det samme? Ja, det skal de jo, hvis det havde været sådan et kæmpestort event. Men altså, den måde, det foregår på i selskaberne, det er jo, at man i princippet løbende opjusterer og hvad hedder det, opdaterer sine budgetter. Og så når der ligesom afvielsen bliver så stor, at man tænker, nu må vi gøre et eller andet. Og det kan tit være i forbindelse med kvartalsregnskabet, at man vælger at gøre det. Mm. Lars Svendsen, ja. Mulige vejsidebomber, ser du også det for dig i den kommende regnskabssæson? Nej. Undskyld. Jeg tror mere, det er, at man vil erkende, at der er, og nu mener jeg tilbage til, at emnet er diskuteret 10 gange eller 100, recession. Altså, at økonomien er presset nedad, og Hvor det har været de her... Hvilken økonomi? Ja, af de europæiske og USA. Og europæiske er, det skal man være en meget stor blåret optimist på at påstå, at der ikke er recession i Europa. Mener du også, der er recession i USA? Ja, det er så det, der er problemet. De er jo også på vej ind i den, ikke? Det er så et spørgsmål om, at de har haft mere flyvehøjde, og de er selvforsynende næsten muligt, ikke? Som har hjulpet dem, men... Hvad bygger du det på, at du mener, at de er... Ja, du kan jo se, hvad der sker derovre, om der er gang i deres økonomi eller ej. Det vi ser, og du kan meget se... Meget gang i arbejdsmarkedet, må man sige. Jo, men... Ja, det er der. Ja, de kom forleden der med de der mærkelige tal, ikke? Men du har jo det ballade med, at folk har tydeligt problemer med at betale deres regninger, ikke? Altså kreditkortproblemer med, at de kan betale, ikke? Og du sad forleden dag selv og spurgte om de her med, det er jo så noget nyt problem, der, om folk skal betale på deres studielån nu, ikke? De har været suspenderet i betalinger på det siden corona nærmest, tror jeg, men... Ja, jeg spurgte, om de kunne give et ekstra boost til markedet, der kom den forkerte vej. Ja. Den forkerte vej, ja. Ja. Nå, men der er jo ligesom nogle ting, som de skal kæmpe med, ikke? Og så har vi jo det her, og det største enkelt, altså, der er det der med, at hele banksektoren har jo sagt, der er ikke recession. Vi får en blød landing, og en Goldilocks, det er så en ny udgave en gang til, den har vi hørt før også, at der er ikke lønstigninger, og vi regner med, at inflationen kommer ned, og så bliver alt godt, og renten så kan begynde at falde. Og det gør den så ikke endnu, men og de talte om, at der skulle komme flere rentenedsættelser næste år. Det begynder de dog at holde op med, fordi det, så godt går det jo heller ikke. Så ligesom er den der erkendelse af det, fordi man har jo fortrængt ideen om, at der var en økonomisk opbremsning, og det er der. Den her verden bliver ikke god, før der bliver fred i Ukraine, og så tager vi en krig ekstra dernede i Hamas nu. Men hvad hedder det? Det gør den ikke, og det er den, der bider. Og der, hvor det går mest ondt, det punkt, jeg er mest bange for, det er... det, som i øvrigt det systemiske råd er ude at fortælle om herhjemme, at der er problemer for byejendomme. Butiks og byejendomme er der et kæmpe problem, fordi deres værdi er faldet enormt. Og det er internettet. Det er bagsiden af internettet. Det er dem, der tager livet af alt muligt specialhandel i alle byer. Ja, vi ser det alle steder. Det er hele verden. Johannes, det er Amazon og de andre, der tager livet af dem. Johannes, recession i USA, kan du også se det? Det har jeg ikke noget super stærkt syn på. Altså den måde, vi driver vores portefølje på, det er at prøve at have sådan en balanceret portefølje, så vi har lidt af hvert. Mm. Så vi både har nogle cykliske aktier og nogle defensive aktier. Og så prøver vi at lade være med at have alt for stærke holdninger til, om økonomien lige skal vokse med x procent eller 1,5% mere end det. Og vi driver heller ikke porteføljen på den måde, vi ligesom går i en grøft og siger, at nu skal vi positionere den helt vildt til det ene eller det andet. Vi kommer heller ikke ind på kontoret sådan en dag som i dag, når der har været den her krig nede i Israel og lægger en hel masse om i porteføljen. Altså det skal jo gerne lige, vi skal gerne bygge en portefølje op, der er robust over for at kunne klare forskellige scenarier. Og så kan vi nogle gange tviste den lidt i den ene eller den anden retning. Mm-hmm. Og det er jo det, vi har gjort. Det gjorde vi lidt sidste år, prøvede at få den lavet lidt mere defensiv, og det er vi sådan set glad for nu. Altså vi har en defensiv aktie i porteføljen, som nok skal klare sig, hvis der kommer recession, og så har vi nogle cykliske, som er faldet meget, men som så kan give os noget upside, hvis recessionen ikke kommer, eller det bliver en blød landing. Så det er sådan nogenlunde 50-50 fordelt? Ja, det kan man godt sige. Det tror jeg godt, man kan sige. Jeg har ikke sådan lige regnet det efter for nyligt, men det er ret tæt på. Okay. Lars Svendsen, ja, tilbage til regnskabssæsonen. Vi starter i den her uge med at få tryk herhjemme, og så er det også de amerikanske banker, der lægger for, som de plejer derovre i USA. Det er på fredag, der får vi regnskab fra BlackRock, Citigroup, JP Morgan Chase og Wells Fargo. Hvad er dine forventninger der? Ja, den har jeg ikke, fordi altså bankaktier er noget snot af at gøre sig på forventninger, fordi der er så mange reguleringer i dem, så dem kan ikke bruge til noget. Jeg kigger aldrig på de der, medmindre at de kommer ud med noget helt ekstraordinært godt eller ekstraordinært dårligt. Så jeg kan ikke bedømme dem på forhånd, og jeg er imponeret af, at der er nogen, der tror, de kan det. Og jeg vil betragte dem som værende usædvanligt begavet analytiker, eller også at de bare på timeløn, og det er jo nok det, de er. Men så nej, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget, fordi så er der også noget med indlånsvæksten og udlån, og er der gang i butikken, du kan ikke rigtig bruge det til noget. Så nej, og jeg regner med at trykke, nu for Arnhemsiden, der har været en lidt dårlig skadesforløb, ikke? Men også i Norge, så ved jeg, der vil måske afvise en forkert side, ikke? Men de klarer sig altid godt. Altså, det bliver lidt i den lave ende, men det er ikke noget, der generer noget. Johannes, det er værd med, at de vil købe et eller andet selskab. Så du det forleden dag, hvor de ude at påstå, at de skulle være rodet ind i noget med at byde på noget over England nu. Mm. Det så jeg ikke, Lars Svendsen. Ja, det var Aviva eller sådan noget lignende. Okay. Er ikke det, det her? Ja, Aviva. Det ved jeg ikke. Ja, det er dig, der siger, du ser det. Nå, det var da interessant. Nå, Johannes, de her amerikanske bankaktier, indeholder de en signalværdi i deres regnskaber, som du kan bruge til et eller andet? Jeg synes, den signalværdi, der er i det, det er jo, hvad der sker på tab og hensættelser. Altså, hvad oplever de faktisk i deres kunder, både privatkunderne, som Lav siger, der har været de her tendenser med kreditkort, at folk har svært ved at betale. Og på virksomhedssiden, altså der begynder at komme nogle konkurser for virksomhederne. Så det synes jeg er et ret væsentligt signal for, hvordan egentlig tilstanden er i den underliggende økonomi. Mm. Og så er der forsikringsaktier. Har I det liggende i jeres portefølje? Altså vi har et enkelt genforsikringsselskab, et enkelt selskab, der hedder Lancashire, fordi vi mente, at det er jo en lidt lang historie, men jeg tror måske også, vi har fortalt om den her en tidligere, men det er det her med, at priserne på sådan noget genforsikring på naturkatastrofer er steget rigtig meget, så vi faktisk tror, det kan være en god forretning. Mm. Så vi sidder faktisk og holder øje med orkansæsonen i øjeblikket, og indtil videre har det været en gunstig orkansæson. Der har ikke været nogen orkaner, der har kostet forsikringsselskaberne store penge, så vi har faktisk ret store forventninger til den her Lancashire, når de kommer med regnskab for tredje kvartal og såret ud. Så hvordan har aktien udviklet sig, siden I tog den ind på jeres bog? Det har været en rigtig fin aktie for os i vores portefølje. Den har ikke gjort så meget væsen af sig i år, men den klarede sig rigtig godt sidste år frem til årsskiftet. Mm. Men lad os hoppe ned i nogle af de andre aktier, som I har liggende i jeres portefølje. Det skal handle om øl. For I har næsten for nylig købt AB InBev i jeres portefølje. Er det verdens største bryggeri, eller er det et af verdens største bryggerier? Det er klart verdens største bryggeri. Godt. Lad os starte med at høre historien om AB InBev, Johannes. Hvorfor i alverden skal den bo hos jer? Ja, så den store fortælling, det er jo lidt det her med, at turisterne har forladt aktiemarkedet, som jeg siger i år. Altså det her med de der folk, som gik ind i aktiemarkedet, som i virkeligheden var obligationsinvestorer, de har forladt markedet i år, fordi nu kan man få et ordentligt afkast på obligationerne. Og de aktier, som de gik ind i, og som de nu har forladt, det var de der meget stabile aktier. Så det kan man også se, hvis man kigger på altså hele den sektor, for eksempel, der hedder stabil forbrug, måske nogle af det, der hedder healthcare, nogle af de fonde, der investerer i stabile aktier, de har klaret sig rigtig dårligt i år. Så det er jo et af de steder, vi så er begyndt at lede efter. Er der nogle muligheder her? Og noget af det, vi så kastede vores kærlighed på, det er jo det her selskab, der hedder ABI, som vi tror kommer til at klare sig rigtig godt. Der er sket nogle interne ting i selskabet, som vi godt kan lide, og så har de også været ramt ret hårdt af råvarestigninger på alle de input, der skal ind i at brygge øl. Og der tror vi efterhånden, som der er kommet styr på råvarestigningerne, at de sådan set kan, kan vinde noget af det tabte hjem igen inden for de næste 2-3 år. Mm-hmm. Lars Svendsen, AB InBev, hvordan lyder det i dine... Ja, det lyder sådan set meget godt, brugt for, det er jo en meget stor aktie, ikke? Skal man lige huske at sige. Men ja, og det er faktisk en aktie, jeg har fulgt med i. Jeg vil hellere eje, den hedder koden, og hedder også BUT. Er det ikke det samme? Jo, i USA hedder den BUT. Efter Budweiser, men jeg vil hellere den, end jeg vil have Carlsberg, og Carlsberg, som sagde, det var altså noget tid, før han bliver interessant, men hvad hedder det? Jo, det er, og de har jo været jo gennemgået så mange fusioner med både ham nede i Brasilien, som jeg ikke husker, hvad er han? Det hed Ambev, og så købte de det, der hed Modelo i Mexico, hvor blandt andet coronaøllen kom ind, og så købte de Sapp Miller, som var ret stor i Afrika. Ja, og så var det jo den der nede fra Belgien, ikke? Altså, så det er jo et selskab, der er blevet til at gigantiske fusioner. Ja, det er jo det, det er. Og det har jo ligesom været et problem, at de måske er, altså selvom hver jo har deres mærker og alt det der, at de så ligesom skal have det til at fungere sammen. Og så også finde, fordi i USA går man jo meget, det er jo sådan set reelt en amerikansk aktie, går de jo meget op i vækst, ikke? Og sådan et foretagende der bliver stykket sammen af 4-5 koncerner, at der skal du også have vækst, og det handler jo så om, hvad for nogle mærker vil du koncentrere din mærkepower. Det har Carlsberg jo også prøvet. Ikke? Nu sidst i stort var, at de vil koncentrere sig om Kronenbord nu. Ikke? Det er sådan en dameøl, mener jeg. Men hvad hedder det? Det er jo ikke noget forkert. Det er da en god idé. I stedet for det der sure, bitre Carlsberg-øl, så går det over. Men du er nødt til at koncentrere dine kræfter, og så får du jo en intern konflikt i din virksomhed. For så siger nu, der er så det her, vi satser på. Fordi du så jo presser nogle andre brands ned. Så man ikke konkurrerer med sine egne brands? Jeg mener faktisk, at jeg har siddet og kigget på den der Budfidus, da den kom ned der i omkring, var det $50, eller hvad for noget, på lang sigt, så må han jo snart være der, hvor den er jo blevet overhalveret. Mm. Og så nu begynder tiden også for ham at køre opad, men øl har jo ikke været ind som sektor, altså generelt som investor, det kigger I vel også på. Men det er det vel ved at blive igen, er det ikke, Johannes? Altså, der er jo både en global tendens, som er mere positiv for øl, end den har været i Europa og USA, hvor vi jo har haft nogle år, vi rigtig godt kunne lide spiritus. Men det er der noget af det, der også har været for ABI, det er jo, at de har netop, som Lars siger, historisk har de lavet mange opkøb og taget rigtig mange omkostninger ud af de forretninger, de har købt. Og det så rigtig godt ud på kort sigt, men det har nok vist, at de har skåret lidt for dybt. At de har simpelthen skåret ind i musklerne, kan man sige. Og der har de ændret strategi nu og sat sig så i stedet for på organisk vækst og går meget mere efter at udvikle forretningen organisk. Og det er noget af det, vi rigtig godt kan lide ved dem, at der har været det her skift, fordi vi tror, det giver en sundere kultur i virksomheden på sigt. Og noget af det, vi godt kan lide ved øl, det er også, at som du også siger, Bol, at det er lidt mere på vej ind. Altså noget af det, der sker, det er også, at kommer de her øl, som appellerer lidt mere til kvinder, der kommer de her nul alkohol, som er ved at blive så godt, at man kan faktisk drikke det. Og så synes jeg også, at de store bryggerier er blevet meget bedre til at få de her specialøl med ud. Sådan at hvis du går ned på en café i dag, jamen så kan du typisk, for 5 år siden, så kunne du kun få, Tuborg og så special, eller klassik hed det. Og nu kan du ligesom vælge mellem 4-5 forskellige øl på fustageanlægget der, som alle sammen kommer fra Carlsberg, vil det typisk være i Danmark. Skal vi snart til at have sådan et lige så stort ølkort, som vi har vinkort inde på de fine restauranter? Ja, det vil jeg da se stor pris på, som aktionær. Johannes, en af de ting, som AB InBev de blev ind i, og det er meget muligt, at det kun var en stor mediehistorie, men det var trods alt en historie derude i samfundet. Transkønnede influencer, som de havde brugt til nogle af deres annoncer i en Budweiser-reklame, og det blev... Ja, altså store dele af USA, altså vanvittigt sure over til synlighederne. Ja, de lavede sådan en kæmpe dobbelt PR-bummert her tidligere i år, fordi de sendte nogle Budweiser, Bud Light til den her transkønnede person, som brugte dem i nogle sådan influencer, som brugte dem i nogle opslag på, jeg ved ikke om det var Instagram eller YouTube, eller hvor det var henne. Og så alle de konservative kredse i USA, de sagde, så vil vi ikke drikke Bud Light længere. Mm. Og så opsagde de samarbejde med hende. Og så alle de liberale kredse, de sagde, hvorfor verden vil opsige samarbejdet med hende? Så det var ligesom, de formåede at støde alle forbrugergrupper væk fra sig. Med den konsekvens, at salget af Bud Light, det er desværre faldt med 30%. Og det var også noget, det der gjorde, vi tænker, at vi har fået et godt entry point i aktien i år, fordi vi tror, sådan noget som det her, det er jo sådan noget, der går over, det glemmer folk jo om 1-2 år. Okay, så det bliver måske også interessant at holde øje med i regnskabet her, der kommer vel meget snart, det ved ikke, hvornår de aflægger regnskab, men hold øje med, om det rent faktisk sætter sig ned i regnskabstallene stadig. Jamen det er jo faktisk noget, der har været, vi har været ret positivt overrasket over, for vi troede egentlig, at de ville komme med en profit warning efter andet kvartal på grund af den her sag, men de formodede faktisk at fastholde deres forventninger, fordi at det går så godt for resten af forretningen, at det kan opveje den der skandale i USA. Okay. Må jeg spørge om en hale på den der historie? Det er, at Christian Hansen, er jo faktisk leverandør af det her gærhalløj, som man bruger for at lave nul alkoholøl. Og hvad med Novozymes? Er den kommet ind på din lystavle nu? Jeg er begyndt at købe lidt Novozymes, og Christian, de skal jo fusionere snart. Nu går den snart i hak, ikke? Er det noget, I er interesseret for? Eller den... Altså, vi bruger ikke så meget krudt på Novozymes. Vi synes jo, de dumpede lidt i det der kapitalallokering, dengang de valgte at købe Christian Hansen. Ja. Og det er jo de samme folk, der sidder der stadigvæk. Så den har vi ikke tilgivet endnu. Den er stadigvæk skamfuld. Hvornår tilgiver du den så? Når der kommer nye folk. Nå. Til gengæld så ved jeg, at der er andre ting, som du holder øje med, Johannes, og det skal vi høre lidt om, men jeg skal også lige huske at minde om, at det snart er tid til vores næste aftenarrangement. Det bliver den 26. oktober. Der kan du komme ind under overskriften Invester som en pro. Ja, vi prøver at hoppe ind i hovederne på nogle af de altså absolut dygtigste investorer, som vi har herhjemme. Morten Springborg, Nina Movin og Thijs Knudsen er på scenen og gør sig altså klogere på, hvordan de agerer i markederne, og jeg giver os gode tips og råd til, hvordan man selv kan gøre det som privat investor. Og når ja, der er billetter ind på euroinvestor.dk/arrangementer. Johannes, jeg ved, at I har ret meget kig på de grønne aktier lige for tiden, at de simpelthen er blevet rundbarberet for meget. Hvad er det, I holder øje med, og hvad skal man sådan kigge efter, hvis man selv går og interesseret i det grønne? Ja, altså den store historie, det er jo igen, at det er et eksempel på nogle af de her luner, der er på aktiemarkedet, hvordan stemningen skifter helt vildt. Dengang vi lancerede vores fond for knap 3 år siden, der var alle grønne aktier helt vildt højt prisfastsat, og folk elskede dem. Og nu hader de dem og vil ikke eje dem, og de falder helt vildt. Og det modsatte gælder så i øjeblikket for kunstig intelligens. Altså det er jo det, alle folk de løber efter. Og så om 3 år, så er det noget andet igen. Om 3 måneder måske. Ja. Og det er jo det, der er meget vigtigt, at man forsøger at navigere i som investor, så man ikke lader sig rive med af de der ting. Man prøver ligesom at kunne være lidt grådig, når andre er frygtsomme, og være lidt frygtsom, når andre de er grådige. Og der mener vi i øjeblikket, at man skal være lidt grådig inden for det der grøn energi, fordi at aktien er kommet virkelig langt ned, og der ligger faktisk nogle gode forretningsmodeller i nogle af selskaberne. Det selskab, vi tidligere har haft i porteføljen, at selskab, som er noteret i USA, det er faktisk et israelsk selskab, men de har heldigvis ikke særlig meget aktivitet i Israel, så den del skal vi ikke være bekymret for, som hedder Solar Edge, som producerer noget af det udstyr, der skal til, hvis man skal sætte et solcelleanlæg op på sit hus. De laver dem, der hedder inverters og optimizers, som er sådan 2 komponenter, man skal bruge. Og de har en rigtig god forretningsmodel, og de har vist, at de kan tjene penge. Og aktien var rigtig fint for os, vi solgte den. Siden vi solgte den, er den faldet med over 50%. Så derfor har vi valgt at genkøbe den til porteføljen her i sidste kvartal. Okay, Solar Edge, tickerkoden er SEDG, hvis man selv vil ind og kigge på den. Men Johannes, hvis nu man ikke er sådan en som du og Dan Weisse, der også sidder i MW Compounders, der sådan er ude i hele verden og lede efter aktier og elsker at crunche de her regnskaber og se forretningsmodeller i detaljerne. Hvis nu man bare sådan en helt almindelig dansk privatinvestor og gerne vil med på en grøn bølge, er der så danske aktier, som er interessante? Altså, vi har ikke rigtig kunne finde nogen. Vi har jo kigget ret meget på Vestas, men vi har virkelig valgt helt at droppe den fra vores sådan univers selskab, vi holder øje med, fordi vi mener, at kvaliteten af forretningsmodellen og selskabet er for lav. Altså, de formår simpelthen ikke at tjene penge nok igennem en hel cyklus. Og det er blandt andet noget med, at deres produkter er meget komplicerede. Der er en masse omkostninger inde i, der er en masse kompleksitet. Og de har nogle kæmpestore kunder, som presser prisen ret hårdt. Så den synes vi ikke er sådan egentlig interessant. Men så, lad os lige blive der. Er det et Vestas-problem særligt, eller er det et vindmøllebrancheproblem? Det er jo sådan set et både og, vil jeg sige. Fordi vi synes egentlig, at Vestas jo historisk har gjort det lidt bedre, end de gør i øjeblikket. Altså dengang de havde en svensk direktør, så gjorde han det jo ret godt, synes vi. Så vi tror, at det både kan være noget Vestas-specifikt, men så er det også klart, at det er en branche, der er svær at navigere i. Der har jo også Vestas har jo været på børsen i 25 år. Der har jo været kæmpe store op- og nedture i den aktie undervejs. Jeg tror næsten ikke, den er... Jeg ved ikke, om han har tjent ret mange penge på den, hvis man har købt den på børsnoteringen. Måske lige i starten. Ja. Og så den anden store grønne aktie, der er i Danmark, det er jo den, der hedder Ørsted. Og den har vi valgt ikke at kigge på, fordi vi synes, den er alt for kapitaltung. Altså den analyserede vi faktisk også, dengang vi gik i gang med at lancere vores fond. Men vores konklusion, det var, at de binder alt for meget kapital i forretningen. Og der var, i hvert fald tidligere, var der rigtig mange af de forventninger, der lå i selskabet. Det var bundet op på... kan man sige, sådan noget finansiel engineering, men mere det, at man puttede en masse gæld ind i alle lagene i strukturen. Altså man lavede ind i en vindmøllepark, som i sig selv måske havde lidt lavt afkast på investeret kapital, men så finansierede man med gæld, så fik man højere afkast, så kunne man sælge den videre til nogle folk, så betalte de op for den udvikling, man havde lavet. Der lå ligesom en masse profit hele vejen i systemet, som ikke kom fra de underliggende aktiver, så derfor synes vi egentlig ikke, forretningsmodellen var interessant. Men så det kan jo ikke være, hvis aktien ryger i hullet, og det er den jo. Ja, det kan godt være. Endnu dybere. Altså, vi har jo ligesom en investeringsproces, vi kigger efter, og derfor ved jeg ikke, om Ørsted er interessant her nu, men jeg tror ikke, det bliver en aktie, der passer til vores investeringsfilosofi. Mm. Fordi vi kan godt lide det der med, at der er et godt afkast på investeret kapital, fordi vi synes, det er vigtigt for, at et selskab skal være på en god langsigtet rejse. Men det er du så åbenbart ligeglad med, Lars Hansen, men du har rent faktisk købt Ørsted. Du har solgt den her i Millionærklubben, men beholdt den derhjemme i din egen aktieskuffe. Jo. Hvorfor? Jamen, jeg købte på 380, og jeg mener, at den er blevet tæsket for voldsomt meget, og at man endnu er i den der situation, men nu er den ydt, hvor den før var en. Og så kan man spørge sig selv om, er de gået helt, er det helt galt, Mathias, hvad der foregår, er investoren kommet til en større sandhed og kendt sin ledelsen selv har derude. Men der mener jeg, at nu er vi gået over i en anden grøft, og så galt er det heller ikke. Og så er spørgsmålet, hvor skal vi hen af? Vi ligesom er kommet for langt ud til højre nu, og dermed aktiekursen nede, der er nede i 340, ikke? Så jeg har jo da lykkes at tage 10% på den, men sådan er det jo tit med det er måske J-kurven, vi er i gang med nu, altså, hvor den jeg har købt for tidligt. Men altså, ja, jeg mener, at han kommer efter det igen, også fordi altså, hans parametre er jo netop den, du sidder og taler, fordi du ser, hvordan de driver det. Men altså, det der med, det er jo kapitalafkastet, fordi når du laver en vindmølle, så ved du jo, hvis din budget holder for, hvad det koster at lave alt det der, at det er afkastet, og det vil jo holde i 15 år frem. Og så er der som regel, i virkeligheden er modellen den, at de 15 år går med at betale tilbage og få det løbet rundt, og de sidste 10 år, hvor langt det nu kan holde, det er profitten. Og så afhænger det jo, hvor også de løber ud af nogle leveringsaftaler, så afhænger det, hvad er strømprisen til den tid, og hvor mange år er der? Er der 5 år, eller bliver der 10 år, eller bliver der 15 år? Og så det er derude, profitten ligger, ikke? Så tager de jo så stikket hjem ved at sælge halvdelen af projektet op front nærmest, ikke? Men altså, så på den måde burde det jo være en... Hvis deres, ligesom, hvis ikke de sidder og snyder eller snyder sig selv, så burde det jo være en virksomhed, der er meget sikker på afkastet mange år frem, fordi det er egentlig det, de sidder og kalkulerer med. Og der sagde de jo før 15%, så lader alle BP og de andre vil ind også, så sagde de, nu må vi regulere afkastningsgraden ned. Og jeg tror, det er 13% nu, de siger det derude. Og, altså det er egentlig det, de kan slæve hjem. Relativt sikker på afkastet, Johannes, kan du se det? Jamen, jeg kan sådan set godt se det, at det kan sagtens være, at Lav har ret i hans investeringstese. Det er, ikke, det er overhovedet ikke modstander af det synspunkt. Jeg siger bare, at den passer ikke rigtigt til vores investeringsfilosofi. Vi har nogle bestemte ting, vi leder efter, og der synes vi ikke, at det også er en af dem. Godt. Men derfor kan det sagtens være en fin case. Det kan også være, at det er en fin case at være aktionær i Jyske Bank. Yes. Du kan være nøjes på med at have en par år jo, til den at komme op og koste 600. Nu lokker du andre folk til at købe vejlovsvæsen. Nå, men det er da godt, hvis jeg har vist det både i Georgien og i den der Solar Edge. Du kunne tage gevinsten hjem og sige tak for det. Jeg har ikke noget mod at sælge en aktie, men jeg køber kun noget, jeg tænker, det kan jeg potentielt eje i 10-15 år, og så tror jeg, jeg er godt tjent med det. Det er det der, hvor Ørsted den falder på det. Ja. Vi skal lige nå omkring et enkelt spørgsmål her på sms'en, der kom ind fra Jens. Han skrev på Bloomberg, så står der her, til morgen af Frontline, in deal to sell Euronow, stake 18.43 per share to CMB. Ja, det var det, jeg havde forlyttet. Ja, det er selv dem, så skal de købe 26 skib ud den anden vej osv. Og ja, men og der bliver noget, vi kan tale om på torsdag igen, men der bliver lidt rod med, at der skal måske laves også en aktietegning i Frontline, det har de ikke sagt. Fordi han kan jo godt komme hjem med pengene, men der skal nok puttes nogle penge ind i Frontline, for de skal jo overtage alle de her skib. Så der bliver altså lidt overordninger. Så det er den gamle historie, Bloomberg så åbenbart først taget op. Det er den samme historie igen, ja. Godt. Lad os kigge på markedet her de sidste minuts tid, Lars Svendsen. Hvad foregår der egentlig derude? Vi er tilbage i grøn. Altså det er lidt sådan frem. Og jeg ved godt, det er sådan set kun lige rundt nullet, men ikke desto mindre vi grøn og så jo, vi rød. Det skal vi da være glade for. At når der ulykker den der voldsomme pludselige art osv., at så falder det ikke helt ned i baglås, og alt er forfærdeligt, så det er vel sådan til meget godt, at vi holder hovedet nogenlunde koldt på aktiemarkedet. Og der er faktisk nogle af de grønne aktier herhjemme, der er Stine, Ørsted og Vestas, de ligger altså i toppen, Ørsted op med 2,55 og Vestas op med 1,78, og så i bunden, der har vi altså Netcompany, Rockwool og Danske Bank. Der er ikke rigtig nogen af dem, der kan komme i grønt, men det er altså, hvad vi har at byde ind med her denne mandag morgen. Tusind tak, Lars Svendsen, fordi du var med i studiet. Tusind tak til dig, Johannes Møller. Det var som altid en fornøjelse også at høre lidt om de aktier, som I har. Jeg håber, at der bliver lidt mere fred nede i Mellemøsten, men vi tager det dag for dag og ser, hvad der sker på den konto, holder øje med olieprisen. Tak til jer, der lyttede med derude. Jens Marot, han producerede programmet. Tak til ham også. Vi er tilbage igen i morgen. Thank you.